Ludzie boją się, że będzie wojna. Poświęcenie czego można oczekiwać więcej od nas. Adi z lewej, Ozi z prawej, jak jedziesz na północ, spójrzmy prawdzie w oczy. O gorsze położenie trudno. Może dlatego nam przyszło los leczyć trunkiem. To jak dostać w pierdol za szczery uśmiech. Niezorientowany leżysz wkrótce, bo z natychmiastowym skutkiem ktoś ci urządził pobudkę. Żarcie drogie, mieszkanie drogie, alkohol tani. Po pijaku mogę rozbić głową granit. Mam inne problemy, efekt piramidy. Wyjście z nich to będzie fart albo też wyraz siły. Ludzie boją się jutra, strach jest bronią oszustwa i nie wiedza, co przypadkowe słowa nam pcha na usta. Naga prawda, jakby to ubrać. Naga prawda to kur... Prawda prawdzie nierówna. Naga prawda, jakby to ubrać. Naga prawda to kur... Prawda prawdzie nierówna. Naga prawda, jakby to ubrać. Naga prawda to kur... Prawda prawdzie nierówna. W czasie transmisji muzyki tanecznej jakiś gość pod gazem prawdopodobnie podszedł do dyrygenta bliżej do mikrofonu i zażądał od orkiestry zagrania popularnego przeboju. Dyrygent na migi wskazał mu mikrofon, dając tym samym do zrozumienia, że audycja jest transmitowana przez radio i orkiestra musi się trzymać ustalonego programu. Na to ów gość zareagował całkiem nieoczekiwanie grubiańską, choć dość popularną w Polsce propozycją, skierowaną prawdopodobnie pod adresem dyrygenta i orkiestry. Wyobraźcie sobie Państwo moje przerażenie i zaskoczenie w studiu, gdy zamiast zapowiedzianego przed chwilą przeze mnie upojnego tanga usłyszałam na antenie wysoce nieparlamentarne słowa, które jeszcze nigdy oczywiście nie na antenie nigdy jeszcze nie miały prawa obywatelstwa. Było to kompletne zaskoczenie. Natychmiast kazałem przerwać transmisję i zakończyłem przed czasem program stereotypową zapowiedzią. Na tym kończymy dzisiejszą audycję i życzymy Państwu dobrej nocy.